إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جانا تليلزيا hukumu za kuondosha najisi. Tukaeleza kwamba najisi ambayo ni wajibu kuiondosha, ima itakuwa najisi ile iko juu ya ardhi au itakuwa mahali pengine ambapo sio ardhi. Tukasema kwamba ikiwa najisi ni ya mbwa au nguruwe au mnyama aliyezalikana kutokana na wanyama hao, kuitaharisha najisi hiyo ni lazima kwa miosho saba. Moja lao iwe ni kwa mchanga, inaoshwa kwa mchanga kwa ajili ya kuondosha najisi hiyo ya mbwa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha walagha alkalbu fi inai ahadikum فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ. Mbwa akitia mdomo katika chombo cha mmoja wenu na akioshe chombo hicho mara saba, amuosho wa kwanza iwe ni kwa mchanga. Ya Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah yaqulu wa hadha al-hukmu 'amun fil ina'i wa ghayrihi kathiyabi wal furush. Hukumu hii inaenea katika chombo na kitu kingine ambacho si chombo, kama nguo na matandiko na kila kitu ambacho mbwa ametia mdomo wake, hapo ni lazima kioshwe mara saba, muosho wa kwanza uwe ni kwa mchanga. Fal maghsulatu ala thalathati anwa. Darsa leo vitu vyenye kuoshwa viko sampuli tatu. An-naw'ul awwal ma yumkinu asruhu, ni kitu ambacho inawezekana kukikamua. Baada ya kukiosha inawezekana kukikamua, mithlu thawb, kama nguo. Fala budda min asrihi, lazima kuikamua baada ya kuiosha na ile najisi. Nguo ikiingia na najisi ni lazima kuiosha, na baada ya kuiosha lazima kuikamua ile nguo. An-naw'u thani, sampuli ya pili, ma la yumkinu asruhu, ni kitu ambacho haiwezekani kukikamua. Wa yumkinu taklibuhu, lakini inawezekana kukigeuza. Kaljuludi wa nahwiha, kama ngozi na mfano wa ngozi. Hivi fala budda min taklibihi, lazima kukikamua kitu ambacho kukigeuza. Kitu ambacho haiwezekani kukikamua lakini inawezekana kukigeuza, baada ya kukiosha ni lazima kukigeuza kitu kile ili yale maji yatoke. An-naw'u thalith, ma la yumkinu asruhu wala taklibuhu, ni kitu ambacho haiwezekani kukikamua wala kukigeuza. Hiki fala budda min daqihi wa tathqilihi, lazima kukiwekea kitu kizito juu yake. Bi an yadha alayhi shay'an thaqilan, kwa kuweka juu yake kitu kizito, hata yadhhaba aktharu ma fihi min alma, mpaka maji mengi yaliyo ndani yake yaondoke. Kukiweka kitu kizito juu yake ili yale maji yaondoke yaliyo oshewa ile najis. Hizi ndio sampuli tatu za vile vitu venye kuoshwa. Sampuli ya kwanza ni kitu ambacho inawezekana kukiosha na kukikamua, kama nguo. Nguo ikishaoshwa lazima ikamuliwe. Sampuli ya pili ni kitu ambacho haiwezekani kukikamua, lakini inawezekana kukugeuza baada ya kukiosha, kama ngozi. Ngozi huwezi ukakamua ngozi ya ng'ombe, baada ya kuisafisha huwezi ukaikamua, lakini ni lazima kuigeuza ili yale maji yaliyooshewa yatoke. Sampuli ya tatu, ma la yumkinu asruhu wala taklibuhu, ni kitu ambacho hakiwezekani kukikamua wala kukigeuza. Fala budda min daqihi wa tathqilihi, lazima kukiwekea kitu kizito. Bi an yadha alayhi shay'an thaqilan hatta yadhhaba aktharu ma fihi min alma, kwa kukiwekea kitu kizito mpaka yaondoke maji mengi yaliyomo ndani ya kitu kile. Masala mengine, wa in khafiya mawdhi'u najasa fi badanin au thawbin au buq'atin saghira kamusallan saghir wajaba ghaslu mahtamala wujudu najasati fihi. Asema pakijificha mahali panajisi, iwe ni katika mwili au nguo au sehemu ndogo kama mahali pa kusalia palipo padogo, nguo yani najisi imeingia pale lakini hajui iko wapi, imejificha ile najisi yenyewe, hajui ni mahali gani palipoingia najisi katika nguo au katika mwili au katika mahali pa kusalia, hapo wajaba ghaslu mahtamala wujudu najasati fihi, hapo ni wajibu kuosha ile sehemu ambayo inawezekana kupatikana najisi ndani yake. Hatta yajzima bizawaliha, mpaka hakikishe kuondoka najisi hiyo, aoshe ile sehemu ambayo inawezekana kwamba ile najisi inapatikana hapo. Kwa hiyo aioshe mpaka ahakikishe kwamba imeondoka najisi ile. Wa illa miyadiri, asipojua fi ayi jihati minhu, iko upande gani, asipojua ile najisi, kwa mfano katika nguo, ile najisi imeingia upande gani ile nguo, imeingia mkononi, imeingia upande wa mgongoni, hajui iko wapi, hapo ghasala huu jamia huu, ataiosha yote ile nguo. Nguo nzima ataiosha kwa vile hajui iko upande gani ile najisi. Wayakfi fi tatuhiri bauli lghulami, haya ni masala mingine sasa. Wayakfi fi tatuhiri bauli lghulami alladhi lam yakuli ta'ama rashuhu bilma, inatosheleza kutoharisha mkojo wa mtoto, mtoto ambaye hajala chakula, inatosheleza kunyunyizia maji. Wayakfi fi tatihiri bauli lghulam alladhi lam yakuli ta'ama rashuhu bilma, inatosheleza katika kutoharisha mkojo wa mtoto wa kivulana ambaye hajala chakula, inatosheleza kunyinyizia maji tu. Huu ni mkojo wa mtoto wa kivulana ambaye hajaanza kula chakula, bado ananyonya maziwa. Akikojoa katika nguo au katika mahali popote, inanyunyuziwa maji tu ule mkojo wake. Na hili hadithi Ummi Qais annaha atat bibni laha saghirin lam yakuli ta'ama ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ni kwamba huyu Ummu Qais alimleta mtoto wake mdogo, mtoto wake wa kivulana mdogo ambaye hajaanza kula chakula, alimleta kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fa ajlasahu fi hijrihi, Mtume akamweka katika mapaja yake, fabala ala thawbihi, yule mtoto akakojoa juu ya nguo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fadaa bima'in, Mtume akaagizia maji, fanadhahu, akayanyunyizia ile nguo, walam yaghsiluhu, na hakuiosha nguo hiyo, muttafaqun alayhi. Kwa hiyo hii ni dalili ya kwamba mkojo wa mtoto ambaye bado hajaanza kula chakula, huu mkojo wake unanyunyiziwa tu maji, halafu basi ndio itakuwa ile nguo imetoharika. Wa in kana yaakulu at-ta'ama li shahwatin wa ikhtiyarin fa bauluhu mithlu baulil kabir, akiwa huyo mtoto anakula chakula kwa kutamani kile chakula na kwa khiari yake, huyu mkojo wake ni kama mkojo wa mtu mzima, ni kwamba ni najisi. Ikiwa huyu mtoto anakula chakula lishawatun, kwa kutamani kile chakula, wa ikhtiyari, na kwa khiari yake, huyu mkojo wake ni kama mkojo wa mtu mzima, ni lazima uoshwe. Wakadha baulu luntha sagira mithlu bauli lkabira, na vile vile mkojo wa mtoto wa kisichana mdogo, huyu pia ni kama mkojo wa mtu mzima, ni kwamba ni najisi, ni lazima uoshwe. Mkojo wa mtoto wa kisichana, hata kama ananyonya bado hajaanza kula chakula, huyu pia mkojo wake ni kama mkojo wa mtu mzima, ni lazima uoshwe. Tofauti baina ya mkojo wa mtoto wa kivulana ambaye hajaanza kula chakula na mtoto wa kisichana ambaye hajaanza kula chakula. Tofauti, mtoto wa mkojo wa kivulana ambaye hajaanza kula chakula na kunywa maziwa tu, huyu mkojo wake unarunyenyuziwa maji peke yake, nguo inatoharika. Lakini mkojo wa mtoto wa kisichana ni lazima uoshwe, kwa sababu harara yake ni kubwa kama harara ya mtu mzima, mtoto wa kisichana. Wa fi jamii hadhi al-ahwal yughsalu ka ghasli sa'irin najasat, na katika hali zote hizi huoshwa ile najisi na ule mkojo kama najisi nyingine zinavyooshwa. Fannajasatu ala thalathati anwa, najisi nazo ziko sampuli tatu. Najasatu mughalladha, kuna najisi nzito, kuna najisi nzito. Wa hiya najasatu lkalbi wa nahwihi, na hii ni najisi ya mbwa na mfano wake. Hii ni kwamba mbwa akiingiza mdomo au akishika mkono, ni kiungo chochote kitakapogusa kiungo, kitakapogusa chombo, basi lazima chombo kile kioshwe mara saba. Muosho wa kwanza uchanganywe na mchanga. Kwa najisi ya mbwa ni najisi nzito. Wanajasatu mukhaffafa, kuna najisi hafifu. Wa hiya najasatu lghulam alladhi la yakulu taama, ni najisi ya mtoto ambaye hajaanza kula chakula. Najisi yake huyu ni mukhaffafa, nyepesi, hunyunyuziwa maji tu mkojo wake, mkojo wa mtoto wa kivulana ambaye hajaanza kula chakula na kunywa maziwa. Halafu